człowiek. I nie pytaj go, kim jest, wydra to czy pies, co ma w głowie. Czy to dzień, czy to noc, nic nie dziwi go i tak idzie sobie. Czy to dzień, czy to noc, nic nie dziwi go i tak idzie sobie. W okolicy Hotel Grand nie był już ten sam, myślał o niej. Miła pani bardzo.